Ibrani bab 12. Para sedulur, kaya sing wis tak dunung-dununge nang ngarep mau, kowe saiki ngerti apa tegese percaya marang tembunge Gusti Allah. Lan awake dhewe iki saiki keneng dipadhake karo wong sing melu balapan belayu. Lah wong pirang-pirang sing padha ngetokke pengandele marang Gusti Allah ing jaman sing wis kliwat kuwi, kaya-kaya saiki padha nonton enggone awake dhewe padha mlayu ing balapane pengandel. Mulane awake dhewe kudu nyepot sembarang sing ngebot-teboti lakune awake dhewe lan uga dosa-dosa sing tumemplek ing uripe awake dhewe. Dadine awake dhewe bisa kaya wong balapan mlayu kae. Sak kuat-kuate maju terus tekan rampunge tanpa keslimur. Mulane para sedulur, ing sajrone mlayu ing balapane pengandel iki, hayo awake dhewe aja sampe pedhot mikirke Gusti Yesus, awet dakne ya percaya terus marang Gusti Allah tekan rampunge. Gusti Yesus sing marake awake dhewe bisa percaya marang Gusti Allah, lan dakne uga sing wis nduduke marang awake dhewe, kepriye enggone awake dhewe kudu percaya marang Gusti Allah. Gusti Yesus uga sing rewangi awake dhewe ing perkara apa wae, supaya awake dhewe bisa percaya terus tekan entek-entekane. Ngerti ya para sedulur, Gusti Yesus ora semplak, senajan nglakoni sangsara nang kayu pentengan, ora awet dakne mikirke kabungahan sing bakal ditompo ing tembe. Mulane senajan dakne nglakoni pati nang kayu pentengan, kuwi ora dianggap ngisin-ngisinke. Saiki Gusti Yesus sing duweni sak enenge panguwasa bareng karo Gusti Allah. Para sedulur, padha elinga marang kangelan sing dialami karo Gusti Yesus. Donge dekne ngadepi wong ala sing padha ngetokke sengite atine marang dekne. Dekne nampa kuwi kabeh karo sabar lan ora semplak anggone pasrah sembarang marang Gusti Allah. Mulane kowe kudu sing ati-ati, supaya aja sampe semplak atine lan ilang pengandele. Nek dipikir, sajane anggonmu perang nglawan dosa kuwi durung sampe mutah getih. Apa kowe padha lali marang tembunge kitab sing unine ngene? Anakku, mbok padha dipikir sing apik nek Gusti ngajar kowe, lan aja padha semplak atine nek Gusti benerke kowe. Awit Gusti Allah ngajar kabeh wong sing ditresnani, lan dekne nyabeti kabeh wong sing diaku anake. Para sedulur, nek Gusti Allah ngajar kowe, kuwi kudu mbok tampa karo sabar. Awet tujuane kuwi kanggo mulangi kowe bab sing becik, kaya bapak mulangi anake kae. Apa eneng anak sing ora tau diajar karo bapake? Lah ora to. Awet nek Gusti Allah ora ngajar kowe, tibake kowe kaya bocah sing ora nduwe wong tuwa, kaya bocah belara. Tibake kowe dudu anake Gusti Allah. Awake dhewe lak duwe bapa ing donya to sing ngulangi awake dhewe. Lan dekne ya diajani tenan karo awake dhewe. Lah bapake awake dhewe sing nang swarga meneh. Apa ora kudu diajani lan digugu ngungkul-ungkuli bapa sing ing donya? Mesti kudu to. Awet kuwi sing marake awake dhewe bisa urip karo Gusti Allah selawase. Bapake awake dhewe ing donya enggone ngajar awake dhewe, namung sauntara lan manut apa sing dianggep becik kanggo dakne dhewe. Nanging Gusti Allah, bapake awake dhewe nang swarga, ngajar awake dhewe nuju sing becik kanggo awake dhewe, supaya awake dhewe uripe bisa suci kaya dakne. Pancen para sedulur, nek diajar kuwi rasane ora kepenak, malah lara ing ati. Nanging sakwise awake dhewe diajar, awake dhewe terus gelem manut marang kekarepane Gusti Allah. Lah kuwi marake uripe awake dhewe bisa tentrem. Mulane para sedulur, kaya wong sing padha melu balapan mlayu lan krasa kesel kae, sing tangane sengkleh lan dengkule lemes, hayo tangane padha diitungke meneh lan dengkule dijejeke. Hayo padha maju terus sing lempeng supaya bisa narik sing sengkleh, aja sampe ambruk nanging bisa kuat meneh. Hayo padha nglumuhi tenan supaya awake dhewe kabeh bisa rukun bebarengan, lan hayo padha nglumuhi tenan uga supaya nindakke urip sing suci. Awit ora eneng wong bisa weruh Gusti Allah nek uripe ora ngono. Awake dhewe siji-sijine kudu sing ati-ati tenan para sedulur. Aja sampe eneng sing nyingkuri kawelasane Gusti Allah. Padha sing ati-ati uga aja sampe eneng sedulur nduweni laku apa piwulang sing ora bener. Sing namung ndadekke susahe lan rusake liyane kaya tukulan eri kae. Padha sing ati-ati tenan uga. Aja sampe eneng sedulur sing laku bedang. Aja sampe eneng sedulur sing ora duwe isin kaya Esa, sing ngeboti pangan sak piring, ngedol perjanjiane wong tuane. Ya kuwi perjanjian berkah marang dekne sing dadi anak sing barep. Kowe ngerti nek ing tembe mburine Esa kepengin duweni berkahe perjanjian kuwi meneh. Nanging senajan enggone nyuwun dilabui tangisan, meksa dekne ora bisa nampa berkahe meneh. Awit apa sing dilakoni karo dekne ora keneng diwalik meneh. Para sedulur, keneng apa to kok awake dhewe siji-sijine kudu nglumuhi urip rumaket marang Gusti Allah lan duweni laku sing ngetokke nek awake dhewe saiki wis nurut Gusti Allah sak kabehe. Awit padha ngerti yo, nek saiki awake dhewe duweni perjanjian sing anyar, sing gaweke dalan kanggo awake dhewe supaya bisa nyedoki Gusti Allah. Nanging mbambane awake dhewe mbiyen ora wani lan ora dililani nyedoki Gusti Allah. Awit beda karo awake dhewe iki. Mbambane awake dhewe mbiyen nyedoki barang sing ketok ya kuwi Gunung Sinai sing genine mulak-mulak mega peteng lan angin lesus. Wong-wong terus krungu trompet muni, terus Gusti Allah dhewe ngetokke tembung nganggo swara sing gilani. Wong-wong sing krungu swara kuwi sampe padha nyuwun supaya Gusti Allah ora ngomong meneh. Wong-wong kuwi padha wedi jalaran Gusti Allah ngomong ngene. Sapa wae sing demek gunung iki kudu dipateni karo watu. Ora peduli kewan apa manungsa. Lelakon kuwi jan gilani lan medeni tenan, sampe Nabi Moses dhewe bengok. Aku wedi banget lan awakku ndredeg kabeh. Para sedulur, awake dhewe saiki ora kaya mbambane awake dhewe mbiyen, nanging seje banget. Awit awake dhewe iki saiki mara nang ngarepe Gusti Allah nang Gunung Sion, nang kutha panggonane Gusti Allah sing urip, ya kuwi sing diarani Yerusalem kaswargan. Nang kono malaikat ewon-ewon padha ngumpul ing kabungahan gedhe. Awake dhewe saiki mlebu ing kumpulane anak-anake Gusti Allah lan awake dhewe kabeh dianggep dadi anak mbarep sing melu duweni sembarang lan sing jenenge wis ketulis nang swarga. Awake dhewe iki mara nang ngarepe Gusti Allah sing ngrutu kabeh manungsa nang panggonane roe wong-wong sing uripe padha manut Gusti Allah lan saiki wis padha mati, mulane padha ketampa Gusti Allah. Para sedulur, awake dhewe iki saiki mara nang ngarepe Gusti Yesus sing netepke perjanjiane Gusti Allah sing anyar lan awake dhewe uga mara ngadepi getihe Gusti Yesus sing tumetes kanggo nebus dosane awake dhewe. Tegese getihe Gusti Yesus nekake kawelasane Gusti Allah marang awake dhewe, beda karo getihe Abel sing marake Gusti Allah nesu lan kudu bales marang wong sing mateni Abel. Mulane para sedulur, padha sing ati-ati tenan lan aja sampe kowe nyingkuri Gusti Allah sing ngomong marang kowe. Awet dek mbiyen mbambane awake dhewe ora eneng siji wae sing bisa nglungani setrapane Gusti Allah. Jalaran ora padha gelem ngrungokke donge Gusti Allah ngetokke tembunge nang Gunung Sinai. Lah kepriye awake dhewe bisane nglungani setrapane Gusti Allah? Nek awake dhewe ora gelem ngrungokke tembunge Gusti Allah sing saka swarga. Dek mbiyen, donge Gusti Allah ngetokke tembunge saka Gunung Sinai, swarane dekne nggoyake bumi. Nanging kanggo jaman saiki, Gusti Allah wis ngetokke janji sing luwe gegilani awet dekne ngomong ngene. Aku bakal nggoyake sepisan meneh. Ora namung bumi, nanging uga langit. Tembung sepisan meneh kuwi ngomongke nek Gusti Allah bakal ngerusak sembarang sing digawe, nanging ora kanggo ngadeg selawase. Dadine namung sembarang sing digawe kanggo selawase bakal ngadeg terus. Mulane para sedulur, saiki awake dhewe ngerti nek awake dhewe wis dikei panggonan sing ora rusak. Mulane hayo awake dhewe padha nampa pitulungane Gusti sak kabeh. Awit dekne ngekei kabeh kuwi sangka katresnan lan kabecikan. Tujuane supaya awake dhewe bisa ngladeni dekne manut karepe dekne karo ati sing wedi lan ngajeni. Keneng apa awake dhewe kok kudu wedi lan ngajeni marang Gusti Allah? Jalaran Gusti Allahe awake dhewe kuwi Gusti Allah sing ngrusak kabeh wong sing ora gelem manut marang dekne. Keneng dipadake karo geni sing meremen ngobong sembarang sing nang dalane.